Oh, anem a fer un petit exercici de lectura en el qual llegirem un petit text en grec antic i un altre petit text en llatí. Comencem pel text en grec, que per aquesta ocasió hem escollit un sistema d'estudi de lectura que es diu el Reading Greek i és el famós començament del text de la primera lliçó, el text A. És una lectura escolàstica, evidentment, tant de grec com de llatí. Comença el text. Το πλόιο νέστην εν Βυζαντίο. Εν δε Βυζαντίο, χώχε γέστρατος βάινει εις το πλόιο. Επίκτα, χώτ σενόθεμις, βάινει εις το πλόιο. Τέλος δε, ο κυβερνέτες, καίχον ναϊτάι, εις βάινουσιν εις το πλόιο. Το δε πλόιο πλέι εις χίον. Εν δε χίο, χώ ραυσοδός εις βάινει. Επειτά δε πλέι το πλόγιον εις βόιαν. Εν δε βόια εις βάινει χώ δι Καϊόπολης. Τέλος δε προς τας Αθένας πλέι το πλόγιον καί προς τον Πειραιά. Anem doncs ara a continuació a llegir aquest text aquest petit text que és, hem escollit un poema, el número 9, del primer llibre dels Carmen a Durazzi. Un poema molt famós pel seu últim vers. Comença. Tu ne quaeseris scire nefas, quem mi, quem tibi finem di dederint, leuconue, nec Babilonios tentaris numeros. Ut melius quid quiterit pati, seu pluris iemes, seu triuit Jupiter ultimam, quae nunc possidis debilitat pumicibus mare, tyrrhenum, sapias, winna linquas et spatio brevis pem longam resecas, dum loquens fugerit inguida etas, carpe diem, quam minimum credula postero. Molt bé, poseu-vos tantes vegades com vulgueu. Fi de l'exercici.